أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بوك جوليدي غيناو بونو تامبالي سي تورو يالا تبارك وتعالى نونغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسر غيناو لولو مبوك يي باتاي نيونغي سي iswaru Musa alayhi salam xam ngeen ne borom bi tabaarak wa ta'ala katanal na Musa ba fir'aw na faat waye fir'aw na baye na Musa problème bo xamne Musa xamul fu mu jëm ak mom moy mu'anatu Musa alayhi salam ma' bani Israil ay jafé jafé ay problème yu Musa yanu andak wa bani Israil Fir'auna fatuna waye yaqute gi Fir'auna yaq bani Israil yaqute gogu dafa top xet wi and ak Musa lolo tax chaque jour ñuy wax njit su baxé rek ñamu jité bax waye bu boné rek ñamu jité yaq mune ala raghmi min anna fir'auna mat illa anna jara'imihi tarakat asaraha fi nufusi bani Israil كما تركت آثارها من قبل في نفوس الأقباط المصريين من فرعون فاتنا واي مصيبة يمدن كيوان أقوى بنو إسرائيل كريم يقوت جملين ير نفدس تسيني بكان كم نمدسيتي بكانو كبتي أمجيني فرعون jité na banu Israël ay at jaarale wolen fu bax ci yaqute la len don yar lolo tax deena waye mbon gi mu ngi dess batay mbon gogu nak and na ak ñoom ñu and ak Musa lolo ñu borom bi tabarak wa taala di netali ci suratul zukhruf aya 45 mune fir'auna fastakhaffa qawmahu fa'ata'uhu fir'auna def len dominer ba dominer seni xel yaq seni jiko orienter len ci yenen orientation yu bon neena bour bu bon si yakum rew jikko ya lay yak xam ngeen ba legi ablay wad joge na fi wala senghor joge na fi abdou diouf joge na fi waye ba legi yak gi ñu yak senegal nit ñi ñu koy dund du gawa jeex amna ci ñom ño xamne ay loi yu ñu jotta duggal ci rew mi bayi na fi mbon yo xamne yalla rek mo ñuy dimbali kañ lay jeex lolo tax mbokk yi ngeen jang ci qur'an ci suratu zukhruf batay aya 55 56 borom bi ne innahum kanu qauman fasiqin innahum ñom banu israël ak copti ñe fir'auna jité won kanu nekkon nañ qauman ay nit fasiqina yu kacioré ay bandi lañ won ay say say lañ won mune fal fisq yaj'alu al-insan la ya'lamu maslahatu ad-din wala ad-dunya nit bu bandé dotul xam njangalinu diiné nit su bandé limuy jëk def moy jikom day yaa day kacioré say say yanu bepp mbon dotul am kersa lu ko neex lay def su boba nak dotul faalé diiné dotul faalé aduna bu baax dotul faalé al-akhirah bu baax mom dal mbiram rek lay xol nonu la nitu fir'auna ye mujjamel and ak musa mune wa qad yuqi usahibuhu fil mahalik nit bu kacioré wala mu bon wala mu say say baña deltu ginaaw mbon gogo ak say say gogo fan la koy duggal moy mu alko mune wa hadha alladhi hadatha liqawmi fir'auna li mo xew ci nitu fir'auna ya motax borom bi tabarak wa taala bi mu xamé né ay kacior lañ ay say say lañ ay bandi lañ miru diiné faalé wuñ ko miru aduna sax luy baxal aduna yitté wo wuñ ko mune falamma asafuna intaqamna minhum falamma asafuna intaqamna minhum faqraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin borom bi ne falamma asafuna bañ ma mer lolé Allahu akbar nek borom bi day mer mbokk xol bur bu tolna yalla mune bañ ma mer lowe mon ngañ doon def la keppar sen kaw intaqamna minhum dama fayu sen kaw nan la fayo sen kaw mune fa aghraqnahum ajmain dama leena labal ñum ñep kon yalla buñu yalla mere mere yalla xeyul ci nit mune yemuma ci labal len waya waja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin dafna len misal dafna len ñu ñu jitu ma def len misal sa yi ñu wax nit ñu bon ñu ne fir'auna ak ay nitum nit ñi di len waxtane ba fi ñu tok muna falaqat ta'awadu 'ala az-zulli li ghayri llahi fa afsada fir'auna fitratahum فكانوا بعد ذلك سببا في معاناة نبي الله موسى وسنرى فيما يلي كيف كانت معاناة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل فرعون لي موجك ياك سي نيوم نيوم بنو إسرائيل بو منوتو نيو باخ منوتو نيو جوب منوتو نو دغلو موسى لي فرعون ياك با غاي باخاتو نيو موي سين فطره سين باس باس onta gis nga xet buñu yaqé sen pass pass alko nañ comme xet sen comme Sénégal sank dama dugg ben taxi ana tay mom yalla mo musan rek dooru numa légui digënté 6h ak 7h taxi baangi wax journal radio bi nekk taxi bi mu ngi wax journal mu yek jek rek ben digeen mu ne waaw ñun ndox mi ngi naan ndoxum zamzam la ndox mi su aj maka joté day arrêté day aji maka la ndox mi joggé di ñëw fi bu aj maka joté ndox mi day arrêté bi may wax astaghfirullah subhanallah tay mok suur bi gess di wax ana nan ki mom ana nan ki day fet Sénégal fa lañ jëlé ndoxum zamzam mbokk yi pas pas lañ ñu yaax gëmlo nit ñi ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ñew na senegal di fi wote na space li ñak ba nit ñi gëm yoy gëm ne ndoxum zamzam amna senegal gëm fi safa ak marwa ngi fi la ilaha illallah legi julli dina ra gëm lolu ba de dajj ak yalla gëmlo nit ñi ne sir wiñ doon mouré kaaba gi mi ngi senegal ken xamul pass pass yi lañ yaq dindi yalla ak yonent bi ci xol yi gemlo nit ñi ay xarfafu ay tiaxan yo xamne ma anzalallahu bi amin sultan amul dalil ci alquran ak sunna amul gemlo nit ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xawma pax la nekkon téméri at mu nubut fuf bu mu joge mak xolol julit bu ko gem way na yaqu aduna yaqu alakhirah yonte bi musul ñew senegal musul ñew sax afrique waxuma laak nak senegal yonte bi lu ngir senegal kan moko fi yoni yalla firawna non la def firawna dafa yak pass pass nit ñi nit ñi bu bëgge ñu bon da nga yak seen pass pass seen digënté ak yalla nga yak nit bu ñu yaké digënté mak yalla alkuna dotul baxati sey lolo tax borom xam xam ni nan ñu sacc sa bagage sacc sa portable sacc sa xaliss sacc sa yire sacc sa mo gën ñu sacc sa pass pass bu ñu saccé sa fitra yaqku nga aduna ak alakhirah ndax do do ko amal té tay lool mo am ci adina bi ay nit ñoo xamné dañ leena yaq néna lolo tax bi firawna yaqé pass pass yi lolu moy sabab Musa and ak ñom Firawna deena me munu leena changer Musa son trop luñ ko ñëk wax ñom wa banu Israël biñu gisee ne Musa Firawna deena ñu ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha defalal ñu yalla defalal ñu yalla Musa defalal ñu yalla wallahi defalal ñu yalla lan motax ñu ne defal ñu yalla Musa traversé na geej gi genn leen ñu genn ji ñu Égypte lañ dawé rombu nañ geej gi genn benen walu ba ñu fekk fa ay nit yu jaamu nak ñu gis ñoñu ñu ngi jaamu nak bi ñu ne Musa defal ñu yalla comme ñi xolal legui legui la len yalla musal ci firawna legui yalla ray firawna ñom ñi gis ab yonenta ngi ni taxaw and ak ñom est ce waron na ñoo dugg ci lolu matagul waxtu legui lañ traverser geej gi waye mbon ak yaqute lolu tax ñu demander Musa ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha defaral ñu yalla bu ñuy jaamu comme ñi ñu amé yalla ndeesan yalla ne len musa ne len yeen xana du legui legui len yalla musa legui legui len yalla musa ci sen non banu israël yalla musa na len ci ñaar kéro bu muy lawal firawna ñaar len yalla musa bu ci ñëk moy yalla musa na len la geej gi barakallahu fi geej gi la buñu way yalla musa na len ci firawna jappulen ray len allah akbar yalla musal na len ci ñaar labu ñu ci geej gi waye yalla musal na len firawna jappulen ray len mune xana gis len xewal gogu yalla labal firawna sen kanam yalla xar geej gi genne len ngeen koy gis ngeen traverser geej gi amulen lu ngeen di fay yalla lul bëgg jaamu xërëm bàyyi yàlla nee nañ leen defaral yàlla bu ngeen di jaamu benn yëkk moo tax mu ne wa ma in anjaahum allah wa saqa lahum al bahra xatta marru ala qawmin yabuduna al asnam badalan min an yamuru bil ma'ruf wa yanhaw an al munkar فإذا بهم يقول لموسى اجعل لنا إلها مثل هذا mune yalla sauver na len legui legui ñu traverser geej gi labuñu mus firawna jappulen ñu genn gis ay nit yu jaamu xërem ñom lan mo waro nek sen taxaway biñu gisé ñoñ di jaamu xërem lan mo waro nek sen taxaway ñu war ñoñ ñu téré ñoñu lu bon lool jaamu xërem gog waye defuñu ko dé ñu né Moussa défaral ñu yalla comme ñi ndax dañu tam lu bon qala Allah ta'ala musawwiran hadha al-mashhad yalla dañ ko netali ni tegal ñuko mu nek écran géant film bu ñuy sétane diko deg mune wajawazna bani isra'il al-bahra fa ataw ala qawmi فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون borom bi ne wa jawazna traverselna reccelna musalna bani israël domi israëliyen yahud yi andon ak musa mune traverselna len al bahra geejgi bama len traversel lan lan def mune fata wala qawmin ñu daldi nit ci ay ñu ñew ci ay nit ño xamni ñu fekk ay nit ñoñu lan lañuy def yakfuna ala asnam ñu ngay jaamu xërem ñu ngi boof ci xërem bi mo tax sa yo gisee kuy kuy bokalé day boof ci lamuy bokalé so gisee kuy jaamu bammel da ngay gis mu boof ci bammel so gisee kuy jaamu xërem da ngay gis mu boof ci xërem bi xam ngeen la moy boof moy ginar nu muy def nen ginar nu muy def nen da ci tok tok bobu mu ci tok lan mo tuddu nan mo boof lolou moy ñi jaamu xërem yëp non lañuy boofé ci bammel yi ak yu kenn xamut moy yi ngeen di gis tay Sénégal xërem yi ñi jaamu té du dakk mu yalla ñu yalla dimbali mun yaqfuna ala asnam xërem yo xamné lahum ñom ñoko mom biñ ko gisé luñ wax qalu ya musa ñu né yow musa ij'al lana ilahan kama lahum aliya defal nu yalla kom ñi niñ ko amé qala innakum qawmun tajahalun yeen ay nit yu reer ngeen xana xamulen ni ñi liñuy def lu alkande la inna ha'ula'i mutabarrum ma hum fi ñi liñuy def musiba la ci ñom lu yalla téré la wa batilun ma kanu ya'malun liñuy def chaxaan la neen la du tous motax mbir mi du mbirum mbolo du mbirum taral du mbirum organisation du mbirum dedet mbir mi deug la gis ay nit yuy jaamu xërem bu mu tax nga ni li deug la lele ben way ne la gis na sunu mbolo mi num beure Allahu akbar Senegal ken desu fi aduna bi ken desu fi bari mbolo taxuta am deug dedet mbir mi du mbirum mbolo de mbolo mom li ñi bari bari bari bari di jaamu xërem lan la leen yalla wax lan la leen Musa wax ñi li ñi def ci xaal la wa batil ma kanu ya'malun neen la du tous Allah lu tax parce que du deug du dul deug ku ko def da nga am problème da nga ci reey sa bop te do am tiyaba kon yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mun wala qad ishtaqu wa awadu al hanin li ayyam al shirk allati aashuha fi zilli fir'aun fama kana min nabiyillahi musa alayhi salam illa ankara alayhim zalik qailan إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون نانا لان موتا نيو غيس بوكالي ريك نيو ميبيت نيو بڬ بوكالي لوتاخ باسكو دنجو تام لا نيو تامون بوكالي سي جامانو فرعون فرعون دينا واي موغيك نيوم سين جيكو ياغيك نيوم مونا واي باني وخه لولو فرع موسى باي وولين دي ci saasale leen Moussa rectifie ne leen li neen la caaxaan la yemu ci mu ne leen qala a ghayra allahi abghikum ilahan man damay bàyyi yàlla di leen utal beneen yàlla dinaa fi bàyyi yàlla di leen utal leneen lu ngeen buuf dinaa fi bàyyi yàlla di leen tabaxal estati bu ngeen def yàlla wa huwa faddalakum ala alalamin ta yalla mom mo len defal xewal legi legi geural len ci mbinde fi legi la ray sen non labal ko ci geej yeen mu reccel len wa iz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab legi legi la len yalla teggil ay nattu yu len fir'auna don tek mbugal yu metti metti mbugal yooyu moo doon lan yuqatiluuna abnaakum wa yastahyuuna nisaakum day rey seen doom yu ji góor bàyyi seen doom yu jigéen wa fi zalikum balaaun min rabbikum azim te loolu nattu la woon bu rëy bu bàyyeko ci seen borom waaw léegi man dinaa gis yàlla subhanahu wa taala man Moussa yàlla defal leen loolu ba pare ma bàyyi yàlla moomu ngeen ma leen di topp yéen ci seen caaxaan yi ngeen ma wax naan ma defalal ñu yàlla abadan man duma ko def la bud min i'daadi sahih laqad kaanat himmatu Moussa alayhi salaam tatmim ala marahil mutaaddida Moussa nag li ko waroon mooy mu defar mooy mu mottali ay étape fa awalu marhala hiya takhlis bani israil min barshi firaun Moussa bi ko yàlla yónnee première ci mission lu ko waroon loolu lan la waroon nekk yéen ñi ànd ak man ci xissa bi mooy génne leen libéré leen ba pare parce que mënu leen jàngal tawhid feeg firaawna ngi dund feeg ñu ngi ci keppaaru firaawna léegi nag yàlla def na firaawna deena kon peuple banu israël am nañ liberté kon première mission Moussa mooy doon mu libéré leen léegi yàlla def na loolu libéré na leen allahu akbar libéré na leen wa qad tammat bi fadlillah loolu mat na ci xéewalu yàlla wa saara bihim Moussa ila ardil muqaddas Moussa génne leen Égypte yóbbu leen Palestine Jérusalem ci suuf su sell sa lakinnahum lam yakunu ala al isti'daad lil muhimmati al kubra waaye nag ba ñuy dem ànduñu woon ak préparation setuñu woon loolu tax gis nga nit soo ko bëggee defar da ngay defar pas-pas bi soo defarul pas-pas bi loo ko munta def du baax nit bu amul tawhid rek du baax day métti rek mais du baax bu yeboo nga jàngal ko bu yeboo nga jox ko alal bu yeboo bu yeboo bu yeboo waaye feek xol bi defaroo ko ba mu juboog yàlla nit kooku du baax ndax saa yow ko defaree rek nga defe ne baax na nga gisaat lu la métti benn waaye da doon rëbb mu gis benn bukki bu ndaw xam ngeen bukki mus ngaa gis bukki mus nga gis bukki fan barkaan kan waaw kon ñeen demal ngeen parkaan ok bukki am na parkaan waa ji gis benn bukki bu ndaw mu jël bukki bi mu ne bukki bi dama koy yar ba bukki bi normal am jikko nit mu solal ko pantalon solal ko chemise mu sol bukki bi panlo ak chemise mu koy jàngal mu tegal ko tableau mu tegal ko tasise bukki bi toog mu bind mu ne ko ah bukki bi dani a mune ba buki bi mune ba mune sa rek mu deg ben buki bi deg ben mbotene de rek buki bi daw songi mbotabe mune ki ki kay jiko borom bax rek ki du bax mu mu yakaron na ni ki normal na legi jangal nako bu mak mu defa ne normal na mais bu legi num melol la mel bu gisee xaru jambu yi daf koy song motax nit fogg ni defar ko suñ ko defarul rek du bax day yak way day yak mbok yi mune wa banu israël yalla dembalina musa traverser nak ñom jëm jerusalem lakinnahum lam yakunu ala istidad way neeku ñu ci préparation bu mat ci mbir mu mag mi nga xamne mbir mu reey mi nga xamne mo nek sen kanam moy lan ala wahi muhammad iqamatu hadha ad-din al-azim fi al-ard allahu akbar te moy samp diine ji yalla subhanahu wa ta'ala yunni musa ñom préparé wuñu pour and ak musa pour samp diine ji xoy yonnati bi alayhi salatu wassalam biko yalla yunni lan la ko yalla dimbali mu am ay nit ño xamne daño paré pour and ak mom pour samp diine ji allahu akbar partout dans le monde sahaba yi dem nañ fa ci aduna bi yepp sahaba yi tassaro nañ ci aduna bi pour tass diine yonent bi sax genn na aduna baye len ñuy tass diine ci aduna bi allahu akbar parce que ay nit ñi mu andalon la ñu préparé na len waye wa banu israël ñom paré wuñu won mune wa dalil ala annahum lam yakunu ala isti'dad li hadha al muhimma mune li woné tektal bi dalil buy woné né ñi préparé wuñu won annahum fasalu fi ikhtibar ndax yalla da leena tester ñu échec testament bi moy lan dañu recc ci geej gi rek gis ñu jaamu xërem luñ wax utal leen ñu yalla kom ñi moy sétal buñ suñu sétal luñuy wax ñoñu ragal leen yalla li bokale la li baxul allahu akbar ay paré wuñ premier test bu len yalla test du hasard rek ñu genn ci geej gi rek du hasard lolu yalla moko def genn ci geej gi rek dajek ay nit yu jaamu xurum rek ndike nat la won yalla da don xol ndax set nañ ndike setuñ ñu gisee ñoñu boof ci seen xurum yi dal lañ wax moy defal leen ñu xurum kum ñi moy senegal li ngay gis rek senegal ku nekk da ngay defal sa xurum pour wo ci nit ñi pour nga am bis bo xamne da ngay ñew nga wote ko ñepp ñew ci bis bo pour jaamu ci xërem lool mo am senegal jaamu xërem bu dul jeex billahi wallahi ta'ala jaamu xërem bu dul jeex mo am senegal suñu nexé buñu naxaré buñ ko gëmé buñ ko gëmul lool mo fi am nit ñu nekk amna fuñu leen di orienter sen bis bu joté ñu dem xërem yi ñëwaat en non yalla djubbe mbok yi mune premier test bi moy lolu yalla natuna len xol sen pass pass ndax setna wala setul mu fekk ne ñom ba legi xereuma gi ci min ajli zalik la tax kana mawa'idullahi li nabiyhi musa alayhi salam li yalqahu falaqad kana hadha almawa'id إعدادا نفسيا لموسى ليتهيأ لمهمة كبرى فأمر يالا موم واجال موسى بريباري كو بور مو مانا يانو ليغي بو ري بي يالا مو نه وعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح wala tattabi sabila al mufsidin borom bi bëgg waajal musa woko ci fanwéri guddii yo xamne yalla neena yokuna ci fukki fan mu nekk ñaata mu nekk ñeen fuk فتم ميقات ربي 40 ليله فانويري غودي يني يوك فوكي غودي نياتا لا نين فوك موسى دم وخي جي اك بروم بي تبارك وتعالى 10 يالا دي وخال موم بيمي دم دا فا باي وون هارون جيناوا مون هارون remplacement defaral waye bul yaq deuxième échec bi wa bani israël échec musa demna ben way teul bu tuddu samiri ñew dal di jël or yi nga xamne jigen ñi mom lañ yoron dal di koy ruyel dal len ne yalla ngi ni yalla musa ngi ni ñew le ngeen jaamu ko waye nax bimu len nax moy bimu jele or yi ruyel ko dafa jël tank fasu jibril fim don deug mu dal koy sanni ci gemi ñu nag bi di nañ xam ngeen nañ nga nañ nga nañ xam leen nañ yeen ñi ci gina xam ngeen luy nañ moy lan moy nag bi nanu fa moy nañ xolal or la defare nag bi waye fan la jilé suufu fasu tanko fasu jibril fan la ko jilé xam ngeen musa samiri jibril moko yar yaayam dafa njaalo ak ben samakat fi mu waré am doom mu daw dem ba ci all ba ci montagne ci garab yi la ndemi mu am fa doom dem bayyi fa doom jibril mo do ñew diko nambal diko jox baram bi rek mu nam meew ñew ba mag mu gis jibril bu daan ñew ci mom fas bi jibril daan war tanki fu mu teggu rek bu tegge ko day sax ñax mu daal di tibu suuf si denc ko wa motax bi mu defare nag bi ba pare mu daal di jël suuf daal koy dugal ci gemiñu nag bi di nañ di yuux mu ne leen kii mooy yàlla Moussa dem na mu bàyyi ko fi waa banu Israël ñoo di jaamu yàlla boobu Moussa bi mu ñu bisee mu fekk waa banu Israël ndeysaan boof ci nag boobu allahu akbar di bokkaale te Moussa lim leen waxoon mooy set ngeen yàlla dimbali na leen bu leen delluwaat ci bokkaale ndeysaan Moussa bi mu demee waxi jeeg boroomam xamul ne mbokkam ya am na lu xew ginnaawam moom it Moussa dem na yàlla di wax ak moom ndeysaan yàlla ne na falamma jaa Moussa li miqaatina wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arini anzur ilayk allahu akbar Moussa dem na yàlla di wax ak moom di wax ak moom di wax ak moom Moussa mënatul maitriser boppam wax ji neex ci moom dugg ci yaram bi yaram bi yépp yëkk mu ne yàlla dama laa bëgg a gis ewa yàlla wan ma sa bopp ndeysaan hakaza yatlubu Moussa li la Moussa laaj tey da ngay gis benn sénégalais mu ne la gis naa yàlla wala mu gis naa yàlla allahu akbar wala léele mu ne la kaay ma wan la yàlla waxuma sax loolu mais léegi dafa am ay nit yu tudd yàlla yàlla ñoom romb nañ sax nit romb nañ yonent bi romb nañ lépp fan la ñuy teeri ji mooy ñoom ay yàlla yàlla lañ allahu akbar nit kuy dox nekk yàlla wala Moussa day wax ak yàlla wax ji deex mu ne yàlla dama laa bëgg a gis mu sàkk moom Moussa moo sàkk ci loolu yàlla ndeysaan yalla ne ko Musa muno ma gis de muné yalla lutax munuma la gis yalla muné ko muno ma gis attanoko am nga martaba trop ci ulul azm min ar-rusul nga bok ci yonent yi maggi nga bok am nga daraja ju reuy ndax waxna ak yow tak nga grade yu ngand xolal Musa du ko ndaw de yalla waxna mom Musa ulul azm min ar-rusul bereek fir'auna yenuko ba ci kaw dur ko ci suuf alquran ñaari yonent la ci yalla epp lu mu wax moy ibrahim ak musa ñoo ci epp sen tour ci alquran waye nak musa lool yep nak xamal ni mëno ma gis allahu akbar xolam musa ni magge mënul gis yalla ben sénégalais wi lek gerta tiaf di lek mburok ton di yaway di rere ciere basi wala fonde di kiris karas tuweyum xey suwene dama gis yalla ndaysan waxuma sax dafa nafila waxuma sax dafa don wor waxuma sax da don selal dedet day kiris karas tuwey bi bob bi jaxaso melni ay poubu kaña mune dama gis yalla dama gis yalla yalla ne ko musa muno ma gis bay rek ni may waxe ak yow moy ngay deg sama kaddu waye muno ma gis musa insisté yalla ne ko d'accord legui ni ñi def ni on montagne bobu nga nek ci wetam da ngay xol montagne bi nga taxaw diko xol lakin unzur ila al-jabal del khol montagne fa nistaqarra makanahu fa sawfa tarani su fekente ne montagne bi yang koy khol mu ngi continuer di nek ding mo meuna gis su fekke montagne bi yang koy khol munu continuer di nek kon nga xamne munu ma gis lol moy charte bi montagne bi dal bu riposte fu nek soko xolé mu nek fofu ding ma gis su fekke xol nga ko nek fi do to mo na gis ndaysan borom bi neena falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa allahu akbar borom bi neena bama feño montagne bi ci sama lèr touti rek ma feñu montagne bi touti buñ la ko doon wax misal ñu né ay étincelle yoy boy boyal fourno nga koy nga bëgg mu boy nga upp ko ben fet bobu ñëk geen def yalla ci magayam la jël lu toll nonu rek sanni ko ci montagne bi rek montagne bi exploser bi montagne bi exploser Musa mënatul téyé bopam lan la def fa kharra Musa dafa kep dali xam la def xam borom bi neena fa lamma afaqa bu mu ximiliko mu xipini xol gis montagne bi mom mabana nekatu fi xam nga li problème Musa lu mu jëk wax moy ñu jikko ha subhanaka allahu akbar borom bi neena qala subhanak allahu akbar sel ñel na la yow yalla tanzihan wa ta'ziman selal na la magal na la wa ijlalan reel na la subhanak tubtu ilaik ay yalla tub na de dootu moko defati dootu moko waxati kon ñi di wax dañu gis yalla wala yalla lañ dañu jangul alquran bu ñu jangul alquran duñ ne yalla lañ mu ci aduna ndax Musa ngi ni ñeneen ñi wa banu Israil lañ dañu and ak Musa yalla di wax ak Musa gay ñe ko lan nu'minu laka hatta nara Allah jahratan gis xam nga luñu lay yegal ñun duñ la gëm lu dul nga indil ñu yalla ni nga won ñuko face à face ñu jakarlo mom ni ñu xol ko jahra moy lan han jahra lu muy tege face à face ni direct lan nu'minu laka duñ la gëm hatta nara Allah lu dul ñu gis yalla bu ñu waxé lu leen dal fa akhzatkumus sa'iqa ben khaatu mo khaatu sen kaw rek ñom ñep ñu daali de wa ñoo ñu ne dañuy gis yalla ñu de Musa bëgg gis yalla xëm kenn nek fi Senegal reer ci re mbum basur gis yalla xel nangu na lolu yeen ñu sétal lu ñuy wax gis na yalla man ma yalla man yalla la suñu ben xarit ndaysan dafa febar yalla nako yalla may tan domam la ñoo ni ko gis na yalla mu ne loko wax mu wax mako dara de mu ne xaarama ñew mu dem jël balé taxaw xam ngeen balé taxaw lu muy am mu fëgg ko bant bi bant bi dam xalé bi bëru nga yuuxu ñepp daw ñew di atti ñu ne yow la la la la mu ne man may plombier ma am problème suma xeye tay am liggey suma duma am liggey mu gis yalla duko wax sama papa dafa am problem mu ñew ne ma gis na yalla te waxuko dara suma bu ko gisee dina ko wax sama problem wax ko ko waxul deug wax na deug bo gisante Macky Sall lo koy wax do ko wax sa problem wala ha yow nga gis yalla leg do ko wax sa problem do ko wax sa problem mbokk yi mu regle ko do ko wax sa problem papa kon dañuy jaar rek am nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori Musa ne yalla tuub na ay tubtu ilayk lan la tuub min su'alika ar-ru'ya ci li mané dama la bëgg gis ma ng koy tuub dootuma ko defat ci wa ana awwalul mu'minin may premier ñi gëm yalla ci xéet wi man la dootuma ko defati muko Allahu Akbar Ana awwalul mu'minina min bani Israil bani Israil may premier kula gem yow yalla dotuma ubi sama gemign gi dila wax ne dama la bëgg gis kon mbok yi kissa Musa ni nonu bu mu reccelé banu Israil ñu joggé Égypte jëm baytil maqdis romb ñi jaamu yëkk wa ñu sakku ci Musa na leen defal yalla bu melni test la woon pour yalla doon leen xol ndax set nañ wala setun waye dañoo daanu deuxième bi moy daanu buñu daanu moy ba Musa démé waxi ji ak yalla subhanahu wa ta'ala samiri defaral leen yalla ñom ñep ñu daal di tourner bo fu ci yalla joju mom Musa ba mu tourner bala muy ñëwaat momit ci xew xewam ba ci montagne ba muy wax ak yalla wax ji neex mu ne yalla dama la bëgg gis ak la ko dal bu mu tuup ne yalla dot ko defati fofu la ni tenke dars bi inshallah biznillah ba allah rabbi ñëwaat ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bagaimana lagi?